Państwo, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pierwszych amerykańskich żołnierzach, którzy już dotarli do Niemiec, a w połowie przyszłego tygodnia mają dotrzeć do Polski, awarii ciepłociągu w Rybniku i przeglądzie Orłów 2017, czyli filmów kandydujących do polskich nagród filmowych. Już są w niemieckim porcie Bremerhaven. W połowie przyszłego tygodnia powinni być w Polsce. Pierwszy statek z amerykańskimi żołnierzami zacumował przy brzegu. Amerykanie zaczynają rozładowywać w porcie ciężki sprzęt. Ich uroczyste powitanie w Niemczech zaplanowano na niedzielę. Agnieszka Drążkiewicz. Żołnierze US Army w Polsce to realizacja zobowiązań z lipcowego szczytu NATO. Wtedy to postanowiono wzmocnić sojuszniczymi oddziałami wschodnią flankę. W połowie grudnia ubiegłego roku dowódca wojsk USA w Europie, generał Frederick Hodges, w żaganiu właśnie mówił, że przerzut amerykańskich pododdziałów to ważny test dla armii. Rok 2017 to czas realizacji podjętych przez 28 państw członkowskich NATO postanowień. Podczas szczytu w Warszawie podjęto decyzję o przejściu do postawy odstraszania. Teraz realizowane są właśnie te działania. Amerykańscy żołnierze są gotowi do przemieszczenia do Polski i do wypełnienia tego założenia. Tuż po przerzucie do naszego kraju amerykańskie pododdziały będą rozlokowane pomiędzy Drawskiem Pomorskim a Żaganiem. Później część elementów brygady zostanie rozmieszczona w innych miejscach wschodniej flanki, m.in. w państwach bałtyckich oraz Rumunii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nie wszystkim przejazd amerykańskich wojsk przez Niemcy się podoba. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke jest tym zaniepokojony. Jeżdżące po obu stronach granicy tam i z powrotem czołgi nie pomagają nam w rozwiązywaniu problemów. Powinniśmy pomimo wszystkich problemów szukać dialogu z Rosją, mówi niemiecki polityk podczas przyjęcia noworocznego w Izbie Rzemieślniczej w Cottbus. A szef brandenburskiej lewicy Christian Gerke zapowiedział protesty swojej partii przeciwko transportowi. Der Spiegel we wczorajszym wydaniu internetowym ocenił, że gest postaci rozmieszczenia wojsk raczej nie zrobi wrażenia na Putinie. Za oknem mróz, w domu też ponad 2000 odbiorców. Ma zimne kaloryfery w Rybniku. Zgłoszenie awarii wpłynęło około 2 w nocy, mówi dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Tomasz Żyła. Doszło do rozszczelnienia ciepłociągu w rejonie ulicy Rajskiej. W tej chwili awaria została usunięta. Uzupełniony jest czynnik grzewczy. I z ustaleń, jakie otrzymaliśmy, wynika, że koło południa odbiorcy wszyscy na terenie dzielnicy Boguszowice będą mieli ciepło w domach. Nie wiadomo natomiast, kiedy zostanie usunięta awaria ciepłociągu dostarczającego ogrzewanie do 3 bloków dzielnicy Kłokocin. Uroczysty pokaz filmu Wszystko na sprzedaż, upamiętniający Andrzeja Wajdę, otworzy przegląd Orłów 2017, czyli filmów kandydujących do polskich nagród filmowych. Przegląd rozpoczyna się dziś w warszawskim kinie Iluzjon. Przy okazji projekcji zrekonstruowanego cyfrowo obrazu spotkają się wybitni twórcy filmowi. Swój udział potwierdził m.in. odtwórca jednej z głównych ról w tym filmie, Daniel Olubrychski, ale też wielu aktorów współpracujących z wielkim reżyserem, który zmarł w październiku. W sumie od 7 do 31 stycznia widzowie będą mogli obejrzeć ponad 50 filmów fabularnych i dokumentalnych, które kandydują do Orłów 2017. Wśród nich Wołyń, Jestem mordercą, Szczęście świata czy Zjednoczone Stany Miłości. Będą także mogli porozmawiać z ich twórcami, a laureatów Orłów poznamy 6 marca. Rzadko się zdarza, żeby temperatura w Rzymie spadła do zera, a tak właśnie jest teraz we Włoszech prawdziwa zima. Najbardziej będzie ona dotkliwa dla mieszkańców środkowej części kraju, którzy ucierpieli podczas niedawnych trzęsień ziemi. W wielu miejscowościach śnieg pokrył już ruiny domów i kościołów, a zimno daje się we znaki tym, którzy nie chcieli opuścić swoich domów. W innych regionach zima powitana została z radością, zwłaszcza w górach, gdzie temperatura spadnie poniżej zera. Na wysokości 1000 metrów do -8, powyżej 3500 spodziewać się należy nawet -23. Wiejący z północnego wschodu wiatr Grekale przywieje do Rzymu prawdziwe rosyjskie zimno. Zima nie ominie też Kampanii, co sygnalizuje śnieżna czapa na wierzchołku Wezuwiusza. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W Polsce znacznie mniej śniegu niż w ostatnich dniach, za to tęgi mróz. Dotarło do nas arktyczne powietrze, informuje Grażyna Dąbrowska z IMGW. Jeszcze spodziewamy się przelotnych opadów śniegu w zasadzie na obszarze całego kraju, za wyjątkiem krańców północno-wschodnich. No i temperatura przede wszystkim utrzymywać się będzie poniżej zera. Konkretnie od -14 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do -10 w centrum i około -2, -4 na zachodzie. Dodatnie temperatury od wtorku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Potrafi zawładnąć publicznością na wielkich stadionach, ale świetnie czuje się też w kameralnych salach, takich jak studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Kaja zaśpiewa Pusty talerzyk, prezent na naszą trójkową świąteczną płytę i inne utwory ze swego ostatniego wyjątkowego albumu Gdy pada śnieg. Postawiłeś ten pusty talerzyk. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia. Kaja, niedziela, 19:05. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja, Pascal Brodnicki, ogłaszam pyszne przeceny super smartfonów Play. Na nowy rok niech się darzy z wyprzedaży. Sony Xperia E5 przeceniony z 289 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Czysta okazja w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już od jutra. Proszek do prania E 5,25 kg aż na 70 prań. Tylko 21,99. 21,99. A płyn do mycia naczyń Fery tylko 3,19 za 650 ml. 3,19. Taki płyn to same plusy. On się pieni, ty się nie wpieniasz. On się spłukuje, a ty nie jesteś spłukany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu raz jeszcze i przypominam 54 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę. My zapraszamy jeszcze do 12. LP Trójka. A do 12 już tylko nagrania archiwalne, a być może z małym jednym wyjątkiem. Dziś zapraszam do lektury. 30-lecie listy przebojów Trójki, tom 7. I saw the sign. I saw time late in the sun. I say what's on my mind. I saw the sign. I saw time. I loaned them all. I was ready for. I think I lied. I got a mouth. I got a mouth. I saw time. I saw fine, and now I know to hold on. I let go. W ostatniej archiwalnej godzinie dzisiaj LP Trójki sięgamy do książeczki 30 lat listy przebojów, tom 7. Na okładce skrzypce i akordeon, ale proszę nie oceniać tej książki po okładce, proszę zajrzeć do środka. Tom siódmy książki o 30-leciu listy przebojów programu trzeciego opowiada o roku 2010, co się wtedy działo. W tej książce i słowa, ale przede wszystkim muzyka. Tak było. Cała prawda. Amy McDonald pojawiła się na liście z tym właśnie utworem Don't Tell Me That It's Over w 2010 roku. No i od tego momentu jakoś nie dzwoni, nie pisze i to rwie moje serce, bo bardzo polubiliśmy, kiedy śpiewała, szczególnie na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Before is black and white. She's never seen a shade of gray. Always something on her mind every single day. But now she's lost her way. And where does she go from here? Mr. Multicultural sees all that one could see. He's living proof of someone very different to me. But now he wants to be free. Free so he can see. And they'll meet. Siedziała w swojej garderobie i mówiła, że ma wielką tremę przed tym koncertem, a potem koncert fantastycznie rock'n'rollowo się udał. Amy MacDonald, rok 2010, bo dziś wspominamy tom 7 naszej książki o 30-leciu listy przebojów programu trzeciego. Na okładce skrzypce i akordeon, ale proszę tego nie oceniać po okładce, proszę zajrzeć do środka i poczytać. Warszawo, pozwól się kochać. Nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach. Jak jakiś zwykły gość. Jak panna w modnych pończochach. Jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie na kawie. W Warszawie, na kawie, w Warszawie. Warszawa, da się nie lubić. Ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak.

po zakończeniu podsumowania 2016 roku, które przedstawi po godzinie 19. Marek Niedźwiecki i w jego imieniu bardzo zapraszam. A my w pierwszej godzinie sięgnęliśmy po notowanie ze stycznia 2016 roku i wtedy w zestawieniu była Enya. Mam wielką słabość do tego, jak śpiewa i jakie daruje nam płyty. Dawno tego nie było w radiu. Echoes in Rain, tak był zatytułowany ten utwór na liście w styczniu 2016 roku. Co będzie dzisiaj po godzinie 19? Tylko dużo przyjemności, bo to będą wszystkie najładniejsze utwory 2016 roku. Proszę tego nie przegapić. Dziś po godzinie 19 Marek Niedźwiecki powie Państwu dobry wieczór. Gdyby to było lat temu, no ile? 40, to pewnie siedziałbym przy radiu, miał w gotowości pełnej na pauzę magnetofon i przy każdym utworze trach, żeby nagrać. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Wracamy do książki o liście przebojów 30 lat, tom 7. Było o Warszawie, teraz o tych w Krakowie. Zaśpiewa Czesław. Zakończcie te bzdury o tym, że wam nie brak nic. Moi drodzy, przecież właśnie skończyliście 100 lat i 2 dni i chcecie uczyć. Tyle siebie dać, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, że was stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak moi drodzy, panowie, Bye. wtedy zgaśnie latarnia, która świeci zawsze przeciw albo za. Może właśnie to wy jesteście dzieci i boicie się dnia, a my z radością przytulimy was. Więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, że nas stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak, moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczymy o zdrowie. I to dzięki tym Polkom, co rządzą nami w Krakowie. A dla was, drogie panie, mamy takie pytanie: czy się kiedyś uda jeszcze raz? Czemu ostatnio miło było dawno temu? Może pokochacie znów nas, jak my was, moi drodzy panowie. Tak się złożyło, że walczymy o zdrowie. I to dzięki tym Polkom, co rządzą nami w Krakowie. A dla was, drogie panie, mamy takie pytanie: czy się kiedyś uda jeszcze raz? Czemu ostatnio miło było dawno temu? Może pokochacie znów nas, jak my was. Żeby przez najbliższe dni był w naszych domach spokój, to mam taką propozycję, aby państwo po prostu nie wyłączali radia i wtedy nie trzeba o niczym pamiętać. Proszę dzisiaj koniecznie być z nami po godzinie 19. Przedstawimy podsumowanie 2016 roku, listę przebojów programu trzeciego. Na w niedzielę po godzinie 19 kolejna atrakcja Śnieżny Piękny Koncert. Zaśpiewa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Kaja. Śnieg otula czubki drzew, welonów ślubną biel, a cicha noc już rozbrzmiewa gdzieś. Niech pan nie będzie dzisiaj sam, niech pani uśmiech ma, choć okruch wspomnień już toczył łzę. I ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzą nie wierzysz. I ty myślisz o kimś, dla kogo dziś postawiłeś ten pusty talerzyk. Kolęda cicho gra, wzruszenie krzywi twarz. I ja kochałam przecież nie raz, nie dwa, tym co odeszli w świat. Życzenia śle, choć tak pominął czas, a ja was wciąż w sercu mam. I ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzą nie wierzysz. I ty we Spodziewam się, że to będzie i przy radioodbiorniku, i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej bardzo wiele wzruszeń. Kaja w niedzielę o 19 w koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim ze śnieżnymi piosenkami. Pewnie Pusty talerzyk też wybrzmi w wersji na żywo. Zapraszamy i proszę nie przegapić. Dziś w naszym spotkaniu w LP Trójce jeszcze jeden utwór, bo jeszcze ciągle trwa głosowanie. No i to jest utwór, o którym kiedyś powiedziałem, że nie ma dnia bez tego utworu od momentu, kiedy się pojawił. Pan rzuca słowa na ciszę, jak wiosna liście na drzewa. Niech pan mi coś napisze, a pani mi to zaśpiewa. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Trochę o szczęściu i o nadziei, że się czasem nie klei. Po plecach będą szły ciarki krytykom i publiczności, a inne piosenkarki niech oszaleją z zazdrości. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Trochę o szczęściu i o nadziei, i że się czasem nie klei. Pan kompozytor w ferworze sam siebie płaszcze po rękach i cieszy się, mój Boże, ależ mi wyszła piosenka. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Pan w moje życie tak wdarł się, jak wodór albo dwutlenek. Mówi się, że na Marsie stwierdzono ślady piosenek. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Ale jeśli się czasem uda znaleźć metafizyczny klej, to dzieją się takie cuda, że hej. Ale jeśli się czasem uda znaleźć metafizyczny klej, to dzieją się takie cuda, że hej. Ra-ra-ra, ti-ra-ra-ta-i-ra, ta-ra-ra-ra-i-ra, że hej. To tylko jeszcze przypomnę, że przez 13 minut można jeszcze głosować na dzisiejszą listę, między innymi na ten utwór przepiękny, z przepięknej płyty, nowej płyty Alicji Majewskiej. Alicja Majewska, Artur Andrus, tytuł utworu O sercu szczero złotym. No i co, zbieram zabawki, to wszystko na dzisiaj. Przypomnę tylko, że po 19 podsumowanie 2016 roku. Proszę tego nie przegapić, no ale jeszcze przez 13 minut proszę głosować na listę, bo lista ukaże się dzisiaj, ale w wersji bezdźwiękowej, tylko i wyłącznie na stronach internetowych. A i jeszcze jedna dobra informacja. Amy MacDonald będzie miała nową płytę 17 lutego. To wszystko od nas. Dziękujemy bardzo. Agnieszka, Piotrek i Piotrek, a teraz już prawdziwa lektura. Bardzo lubię zaznaczać takie tajemne przejścia dla czytelników, którzy lubią zabawy tego rodzaju. Więc oczywiście Anna Carr odsyła do znanej postaci literackiej. Ale przy pisaniu Roku Królika flirtowałam też z innym rodzajem literatury. Przeczytałam w ostatnich latach kilka polskich i zagranicznych książek, które są wielkimi bestsellerami. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment piąty. Czułam, że bar przedwiośnie to niebezpieczne miejsce. Jedno z tych, w których można się nieopatrznie zakorzenić, jak bufetowa przez cały czas stojąca w tym samym miejscu za kontuarem. Ja sama tkwiłam tu, zamiast ruszać do Ząbkowic Śląskich, przerażona mgłą, która czeka za drzwiami baru i wszystko gmatwa, ale przecież też zaciera ślady. Może, pomyślałam w nagłym przypływie nadziei, ta mgła jest po mojej stronie, a bufetowa po prostu zazdrosna o wszystkich, którzy ruszają w dalszą drogę. W środku jest o Ząbkowicach, przemówiła w końcu, sprawiając wrażenie zniecierpliwionej. I ponownie przeciągnęła szmatą po kontuarze, a potem zaczęła nią polerować popielniczkę. Otworzyłam gazetę. W miasteczku, do którego starałam się dojechać, znaleziono zwłoki. Leżały w pustym mieszkaniu. Drugi martwy mężczyzna w ciągu 3 tygodni. Autor artykułu, sądząc z niewyszukanej składni gramatyki kulawej nawet jak na tego typu gazetę, będący kiepsko opłacanym stażystą, sugerował, że śmierć Janusza G. również może być dziełem królika grozy. Tak jego zdaniem uważali mieszkańcy miasteczka, które zrodziło już jednego potwora. A do tego, kontynuował mistrz pióra, obdarzone zostało mroczną i gęstą atmosferą sennego koszmaru. W czasach niemieckich Ząbkowice Śląskie nazywały się Frankenstein, co według dziennikarza wszystko wyjaśniało. Uświadomiłam sobie, że ktoś jeszcze, oprócz królika grozy, czeka na mnie w miasteczku nazywanym kiedyś Frankenstein. Zapragnęłam znaleźć się tam jak najszybciej. I wtedy zdałam sobie sprawę, że z oparcia krzesła znikła moja kurtka. Były w niej dokumenty Julii Mrok, których nie zdążyłam się pozbyć, i słoneczne okulary. Miasteczko spało, kiedy je zobaczyłam. Wyglądało zupełnie inaczej niż na fotografiach, które przed wyjazdem z Warszawy obejrzałam w internecie. Na żadnej nie było na przykład rzeki, która obejmowała zabudowania rtęciowym ramieniem i groźnie wezbrana pędziła przed siebie, napierając na mury. Może w ogóle trafiłam w inne miejsce niż zamierzałam? Lecz przecież po drodze widziałam drogowskaz. A potem tablicę z nazwą miasta. Na pewno wyraźna tablica jaśniała na skraju pola. Ale nie byłam teraz pewna, czy napisano na niej Ząbkowice Śląskie, czy Frankenstein. W mroku czerniały resztki jakiejś industrialnej zabudowy z kikutem komina, porośnięte suchymi chwastami i samosiejkami drzew. Zapewne była to fabryka zmienionej epoki, kiedy ludzie należący do pokolenia nieznanych mi rodziców całe życie pracowali w jednym miejscu, teraz opuszczonym i zamieszkanym przez zwierzęta. Czułam zapach, który na wysokości ruin dotarł do mojego nosa. Spalony plastik. Zatrzymałam się przed mostem prowadzącym do miasta i przepuściłam samochód siedzący mi od jakiegoś czasu na ogonie. Pewnie byłam po prostu przewrażliwiona, ale chciałam mieć pewność, że nikt mnie nie śledzi. Kierowca zwolnił, kiedy mnie mijał, lecz nie udało mi się dostrzec jego twarzy. Na tle okna mignął tylko profil z bulwiastym nosem. Postanowiłam poczekać, aż samochód zniknie po drugiej stronie, zanim i ja przekroczę wezbraną rzekę, której nie miało tu być. Nawigacja satelitarna, odzyskawszy na chwilę rezon i oryginalny męski głos o niskiej barwie, poinformowała mnie, że jestem u celu. Dochodziła 4 rano, a ja znalazłam się sama w miasteczku, w którym nikt na mnie nie czekał, oprócz królika grozy. Nie widziałam żadnego światła w oknach. i tylko latarnia przy moście rzucała stłumiony blask, a domy, ciemne i mokre, sprawiały wrażenie brył spiętrzonego błota. Huczała wezbrana rzeka, pachniało wilgocią starych piwnic i dymem, a ja musiałam znaleźć nocleg. Takie są skutki szukania znaków przeznaczenia w nagłówkach. Zostawiłam samochód na parkingu pod starą kamienicą, sprawiającą nieco bardziej optymistyczne wrażenie, bo jej kostropatą skórę pokryto jasno-kremową farbą. Na fasadzie ktoś nabazgrał na czerwono napis Frankenstein z S wystającym jak haczyk. Dalej nie dało się wjechać. Wzięłam więc plecak i ruszyłam w gardziel uliczki, gdzie w oparach mgły jaśniało wątłe światło dające nadzieję, że we Frankenstein jednak tli się życie. Jakieś małe zwierzę zaszeleściło w krzakach i czułam, że jestem obserwowana przez nie albo ukrywającego się tam człowieka. Moje kroki wydawały się przerażająco głośne, choć stawiałam stopy ostrożnie, jak na zaminowanym terenie. Było mi zimno bez kurtki, którą mi ukradziono w przedwiośniu. Chłód dotykał mnie łapkami topielców i wolałam nie myśleć o tym, że mogłam przecież polecieć gdzieś na południe, gdyby bogini nagłówków okazała się łaskawsza. W ślepym zaułku płonął napis hotel. Nie miał nazwy. Hotel i tyle. Drzwi były zamknięte. Nacisnęłam dzwonek. Jego dźwięk zabrzmiał w ciszy jak wystrzał. Czarnowłosa starsza kobieta, która mi po dłuższej chwili otworzyła, miała na sobie liliowy, pikowany szlafrok z okrągłym kołnierzykiem i futrzane kapcie, jakie przywozi się w prezencie z Zakopanego nielubianym krewnym. – Są wolne pokoje? – Tylko trzy – wzruszyła ramionami. – Wystarczy mi jeden – wyjaśniłam. – Pokój? – upewniła się. – Pani nie dzwoniła wcześniej? – Nie, ale skoro są wolne pokoje – zaczęłam wyjaśniać, przerażona, że drzwi się zamkną i zostanę na tym zimnie. Znaczy, pani się nie umawiała. Chce pani tylko pokój. Jest pani pewna? Nie miałam pojęcia, co więcej mogłabym dostać w hotelu w Ząbkowicach Śląskich. Ale przytaknęłam, że tylko pokój. Na kontuarze z paskudnej imitacji kamienia leżało to samo wydanie tabloidu, który czytałam w przedwiośniu. Czytała pani o tych satanistach? Czytałam, przyznałam. I chyba ją to ucieszyło. A o trupie stąd? Też. Znała go pani? Wszyscy się tu znamy, przytaknęła. A wtedy w głębi korytarza otworzyły się drzwi i zamilkła. Zobaczyłam napis Spa pod królikiem i jakiegoś drobnego mężczyznę, który przemknąwszy bez słowa za moimi plecami, wyszedł z hotelu w gęstą ciemność. Niósł pod pachą poduszkę z wizerunkiem Spidermana. Czasem wyjeżdżają nocą, wyjaśniła osobliwa konsjerżka. Albo idą sobie na spacer. O tej porze? Zdziwiłam się. Czasem sami nie wiedzą, czego chcą. Miękcy tacy są, podsumowała ze złością, wymawiając en i on z taką satysfakcją i naciskiem, jakby dopiero dowiedziała się o istnieniu głosek nosowych. Pani przynajmniej wie, czego pragnie? Milczałam zaskoczona. Nie sądziłam, bym dołączyła do klientów spacerujących nocą z poduszką pod pachą. Ani nie miałam ochoty zwierzać się tej obcej i grubiańskiej babie ze swoich pragnień. Sataniści są ciekawi, nie powiem, ale ja czekam co nowego u mordercy blondynek, wyznała. Przynajmniej miałyśmy coś wspólnego. Ja też śledzę historię mordercy blondynek, spróbowałam ją sobie zjednać, lecz nie chwyciła przynęty. Na ścianie obok zauważyłam dyplom informujący, że prawie 40 lat temu Wiktoria Frankowska zdobyła tytuł królowej piękności ziemi ząbkowickiej. Pod dyplomem zdjęcie jakiejś ładnej brunetki w trwałej ondulacji i krótkiej błyszczącej sukience. Zapewne Wiktorii Frankowskiej. Miała piękne nogi. Pokażę pani kiedyś wycinki, powiedziała. Wycinki? Jestem Wiktoria Frankowska, oznajmiła. I dopiero kiedy stanęła na wprost mnie, zobaczyłam, że połowa jej twarzy, dotąd dla mnie niewidoczna, to potworna blizna po oparzeniu. A pani? Zapytała Wiktoria Frankowska. Ja nie brałam udziału w konkursach piękności. Pytam o nazwisko, wyjaśniła. Przyglądała mi się badawczo. Ankr, wydusiłam w końcu. Jej twarz wyglądała przerażająco. Zauważyła, że jestem wstrząśnięta. Jak pani widzi, jest mnie dwie.